Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Swala la seneti kutangaza nia ya kutathmini ndapo gawaji wa madaraka kwa misingi ya kikabila bado unahitajika. Razua hisia mseto. Bei ya nauli ya panda licha ya kuwepo adha ya usafiri, raia wararamika. Na katika habari za nje ya nchi ya Burundi, rais wa Tanzania amewataka Watanzania kutokubali kugawanywa na mtu au kikundi cha watu kwa misingi yoyote ile. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugima na hapa studio mimi Romuald Niyo yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Bei ya nauli imepandishwa jijini Bujumbura na maeneo mengine ya nchi tangu Jumatatu hii. Katika tangazo lililotolewa na Wizara ya Uchukuzi, safari za jijini kati zimetoka kwa pesa 550 kwenda 600 ukiondoa mitaa ya nje ya jiji. Mei mwaka jana nauli hiyo ilitoka kwa pesa 450 kwenda 550. Nchini kati imepanda kwa kiwango cha pesa 500. Wizara hiyo ya Uchukuzi inawataka viongozi tawala na wasimamizi wanendarudi barabarani kusaidia ili kuheshimisha bei hizo. Omer Nduwayo anatusomea mengi katika tangazo hilo. Katika tangazo la Wizara ya Biashara toleo la jana tarehe 24 Julai, faranga 50 ndizo zimeongezwa kwenye bei ya 550 iliyokuwepo mjini Bujumbura. Kwa sasa nauli halisi kwa basi linalotumikia mjini Bujumbura ni 600 faranga za Burundi. Safari ya kutoka mjini kati kwenda pembezoni mwa jiji kama vile mjini kati kwenda Buterere na Charama kuliongezwa faranga 100, wakati ambapo kutoka mjini kati kwenda maeneo ya Maramvya na Busigo nauli ilibaki 1000 kwa abiria mmoja. Kutoka Bujumbura kwenda nchini kati kama vile Bujumbura Gitega nauli imepandishwa hadi 9000 kutoka 8500. Kutoka Bujumbura kwenda Kayanza nauli ilikuwa 8000 ila mpangilio mpya unaeleza kuwa itakuwa 9000. Kutoka Gitega kwenda Karusi nauli imepandishwa hadi 6500 kutoka 6000 bei ya awali. Wizara ya Uchukuzi inajulisha kupitia tangazo hilo kuwa mpangilio huo wa bei mpya za usafiri utaanza rasmi tarehe 24 Julai mwaka huu, yani jana. Wasafirishaji wanatakiwa kufikisha abiria kwenye vituo vinavyojulikana na kubandika kwenye gari nauli hizo mpya. Viongozi na taasisi za uhamiaji zinatakiwa kusaidia katika utekelezaji wa mpangilio huo. Mwisho wa upandishaji nauli za usafiri ni mwezi Mei 2022. Chanzo cha kupandisha nauli hizo ni kupanda kwa mafuta tarehe 21 mwezi huu, linajulisha tangazo hilo. Na baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema kushangazwa na hatua ya serikali ya kupandisha nauli wakati bado wanakabiliwa na kero ya usafiri. Waliozungumza na idhaa hii Jumane hii wanaweza kuwa kupandisha bei hakuna athari yoyote endapo watakuwa wanasafiri kwa urahisi bila kupiga foleni kwenye vituo vya magari. Huyu ni mmoja. Kupandisha bei sio vizuri sababu population inapata tatizo. Sasa ni gouvernement ndio inaweza kufanya, inaweza ona ni nini inapaswa kufanya poke istabilize prix au iongeze maessence au na mabisi juu circulation kwa mzungu. Kwa kweli kupata bisi ya kwenda milimani au ya kuzungulukia hapa hapa Mville iko na kuwa nguvu sana. Sababu kuna siku hata niliwahi kulamka asubuhi poke nipate bisi tu ya kufika Mville, nilikuwa kwa shida na bei inabadilika. Bei yenyewe walikuwa wanalipisha mbele na hivi simple different. Me kitu yenye ndasema tu ni gouvernement iko naona jinsi situation iko naenda na haribika, alors banaweza kuona ni kitu gani yenye wanapaswa kufanya poke ba rekebishe situation yoje. Kitu yenye ndalomba serikali que le gouvernement s'organise ba ngalie kisi banaweza kuongeza mabisi vile pia ba diasire carburant iko inaenea kwingine labda inaweza kusaidia. Naam, Leonard Manila Kiza mzaliwa mkoa wa Muranzi amepasishwa Jumane hii na baraza la seneti kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri. Katika kikao kisicho cha kawaida ameidhinishwa kwa kura 38 kwa 39. Anamrejelea Sylvestre Nyandwi aliyekuwa anashikilia nafasi hiyo tangu mwaka 2016. Watu wengine walioidhinishwa na seneti ni majaji wanane wa mahakama kuu waliopasishwa kwa kauli moja. Majina hayo yote yamependekezwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Na mtoto mmoja wa kiume amefariki dunia Jumatatu hii kufuatia kile wanachosema ni fimbo alizocharazwa na mwanamume mkazi wa kijiji Nyakibingo tarafani Ntega mkoani Kirundo. Taarifa zinazotolewa na majirani na kuthibitishwa na utawala zinasema kuwa mtoto huyo alipigwa baada ya kudandia gari aina ya fuso yapata kipindi karibu cha wiki moja. Tangu kipindi hicho hali ya afya ya mtoto huyo imeendelea kuzorota hadi kufikia kifo akiwa anapatiwa matibabu kwenye hospitali ya Kirundo. Mtuhumiwa anadaiwa kutumia kutimua vumbi wakati watu wawili wanashikiliwa kwa ajili ya uchunguzi. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaenda kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Wanafunzi walio kizoni mkoani Kayanza wanaokwenda kusoma vitabu katika maktaba ya kituo Crack wanasema kuwa vitabu vilivopo haviendani na elimu ya sasa. Wanaomba wahusika kuleta vitabu vinavyohusiana na mitaala ya kufundishia darasani. Sebastien Sindaikengela, kiongozi wa kituo Seburake kinachomiliki vituo hivyo, anasema kuwa wanapanga kurejelea vitabu vilivyopitwa na wakati ili walete vitabu vinavyoenda sambamba na elimu ya sasa, wakiweka mbele vilivyoandikwa na raia wa Burundi. Kutoka Kayanza, Patrick Sengiyuva. Katika kipindi cha likizo kama hiki, wanafunzi hutembelea sana vituo vya kusomea vitabu na kudumisha utamaduni, na hayo kwa lengo la kujielimisha kupitia usomaji wa vitabu. Aidha, wanafunzi hao wanasema kwamba vitabu vipatikanavyo katika kituo cha kusomea Kayanza havilingani na kozi wanazozifundishwa shuleni. Wanaomba wahusika na swala hilo kutoa kwa kituo hicho cha kusomea Klake Kayanza vitabu vya kisasa, haswa vile vya sarufi ya Kifaransa, Kiingereza, Kiswahili na Kirundi, bila ya kusahau pia vitabu vya uzalishaji wa uchumi na kadhalika. Minani Cresance, msimamizi wa kituo cha kusomea vitabu na kudumisha utamaduni Klake Kayanza kwa ufupi wa Kifaransa, anabaini kwamba ukosefu wa vitabu hivyo ni tatizo kubwa, huku akilalamikia hali ya upungufu ya wanafunzi ambao wanasomea vitabu katika kituo hicho. Kauli moja na Sanini Yongabo, msimamizi wa kituo cha kusomea na kudumisha utamaduni tarafani Gatara, kwa niaba yake, ni lazima vitabu vilivyomo ndani ya vituo hivyo vibadilishwe na vipatikane vile ambavyo ndani mwake muna mambo wanafunzi wanayoyafundishwa shule. Sebastien Sindaikengela, kiongozi mkuu wa kituo cha kusomea vitabu na kudumisha utamaduni Sebulake kwa ufupi wa Kifaransa, anaeleza kuwa swali hilo litavaliwa njuga siku zijazo, na vitabu vitakavyopewa vituo vya kusomea vitabu na kudumisha utamaduni vitakuwa vile vilivyoandikwa haswa na Warundi katika lugha mbalimbali. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na Patrick Sengiva, uwakilishi katika nyadhifa fulani kwa misingi ya kikabila umewekwa kwa madhumuni ya kudumisha amani na maridhiano kupitia makubaliano ya amani ya Arusha ili kuepusha ubaguzi wa kikabila. Ni tathmini yake leo Singena Kumana, mmoja wa wanasiasa waliotia saini makubaliano hayo, ni baada ya baraza la seneti kutangaza nia ya kuanza mchakato wa kupitia upya kwa kutathmini endapo bado kuna haja ya kuendeleza uwakilishi kwa msingi ya kikabila. Bwana Ngenda Kumana anatolea wito baraza la seneti kufanya hivyo kwa uangalifu, kwa sababu baadhi ya raia hawakubaliani na hilo. Kwa upande wake, Evariste Ngayimpenda, kufanya tathmini endapo suala la kuzingatia kabila katika kugawa madaraka bado linahitajika, kungelistahili kufanyika angalau kabla ya kura ya maoni ya mwaka 2019, mwaka 2018 kumradhi, kwa ajili ya marekebisho ya katiba. Evariste Ngayimpenda, mhadhiri wa vyuo vikuu, anamtazamo kuwa shughuli ingejikita katika makubaliano ya amani ya Arusha yaliyopendekeza mfumo huo. Kulingana na mwanasiasa huyo aliyefanya utafiti wa makubaliano hayo, kuheshimu ukabila katika nyadhifa bado kuna gubikwa na pingamizi ya kutuelewa sawa kile kinachoitwa kuwakilishwa kwa makabila. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mninayo habari moja inayozungumzia huko Tanzania ambapo rais wa nchi hiyo anawataka wa Tanzania kuenzi mashujaa kwa kudumisha amani, umoja, mshikamano na utulivu wa nchi na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya maendeleo ya taifa lao. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito Jumane hii jijini Dodoma katika maadhimisho ya kumbukumbu ya mashujaa. Aidha amewataka kutokubali kugawanywa na mtu yeyote. Nimefurahi sana kwamba kwa mara ya kwanza maadhimisho haya yanafanyika katika uwanja mpya wa mashujaa hapa katika mji wa serikali Mtumba, ambapo hivi punde nimeuwekea jiwe la msingi. Kukamilika kwa uwanja huu wa mashujaa kutaendelea kuongeza heshima na hadhi ya makao makuu yetu ya nchi. Nilipofika nimevutiwa sana na ramani ya uwanja wa mashujaa. Uwanja huu utakuwa na migahawa ya kimataifa, utakuwa na kumbi za mikutano, utakuwa na vivutio vingine vya watu kupumzika na kupata burudani kama michoro ilivyoonesha. Kubwa zaidi, utakuwa na mnara mrefu kabisa ndani ya Afrika yetu. Sasa hivyo basi, nitumie fursa hii kuelekeza ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na wahusika wengine wote kuendelea kusimamia kwa karibu ujenzi wa mnara na uwanja huu wa mashujaa pamoja na miundombinu mingine yote ikamilike kwa wakati na kwa viwango kama ilivyokusudiwa. Vile vile Wizara ya Fedha ihakikishe kwamba inatoa fedha kwa kuzingatia mpango kazi wa ujenzi huu na kusiwe na ucheleweshaji wowote. Ndugu zangu, nimalizie kwa kutoa wito kwa Watanzania wenzangu wote wa kuwaenzi mashujaa wetu kwa kudumisha amani, umoja, mshikamano na utulivu wa nchi yetu na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kamwe, kamwe tusikubali mtu yoyote au kikundi cha watu kutugawa kwa kisingizio chochote kile. Tanzania ni moja na kamwe haitagawanyika. Naam, kwa sauti hiyo ya rais wa Tanzania, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romuald Niyoyabivuze.